राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2056 23 नवंबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे हाड़ा कुटीर वृंदावन। राम। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। नारायण नारायण नारायण नारायण प्रभात भाई है जो मैं ये फर्क पड़ता है जितना संसार में पड़ता है परमात्मा में फर्क कभी पड़ा ही नहीं पड़ेगा नहीं पड़ सकता ही नहीं संभव ही नहीं। वो है जो का तू है अनंत काल से अनंत युगों से अनंत समय से अपार अनंत असीम असीम वो है जो का तू है उसका नाम है उसका नाम है ना उसका है संसार है नहीं ये नहीं है ये वो है इतना फर्क है और नहीं ये नहीं है और वो है उसमें परिवर्तन होता नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता नहीं संभव नहीं है वह जो बात है अपनी एक धारणा ऐसा ही है कि परमात्मा है जो कहते हुए और ये परिवर्तन होता है संसार ये भी इसी मानने का है ये दोनों समझ लेना चाहिए कि दोनों का स्वभाव अपना अपना अलग अलग है ये हरदम बदलता है वो कभी नहीं बदलता है और कभी नहीं बदलता है उसको प्राप्त करना है फिर अपने प्राप्त किया है जो हरदम बदलता है हम ऐसी कोई मूल्यवान समझते हैं जो हरदम बदलता है ये हरदम बदलता है ये मूल्यवान है ही नहीं ये तो हरदम ही बदलता है कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में ये बदलता ना हो किसी समय भी रात में दिन में सुबह शाम और सर्ग में प्रलय में महाप्रलय में महासर्ग में कभी किसी समय भी प्रलय के समय भी ये बदलता रहता है प्रलय हो जाता है सब संसार लीन हो जाता है उस लीन के समय भी ये बदलता रहता है ये आपने सुना है कई दफा क्या है कि हम सोते हैं तो सोते उसमें स्थिर हो जाते हैं कोई काम नहीं करते पर उसमें बदलना और हरदम जारी रहता है जल्दी जगा देता है तो कहते हैं हमें कच्ची नींद जगा लिया को कच्ची से पक्की बदल रही है तो बदलता है कि नहीं तो कच्ची नींद पक्की नींद क्या हुई ये मानना ही पड़ता है बदलने वाली चीज है कभी फर्क नहीं पड़ता हरदम बदलती है और नहीं बदलने वाले में कभी फर्क नहीं पड़ता कभी नहीं बदलती है कई युग बीत जा तो वो बदलते नहीं और ये सब बदलने का मिटता ही नहीं महाप्रदय में भी नहीं मिलता महासर्ग में नहीं मिलता इतना बदलना मिटता ही नहीं तो बदले में नहीं रहकर बदले न बदलने में जाना है इतना जो अपना काम इतना ही है ये बदलाए गए परिवर्तन हो रहा है इसमें समस्त होते हैं ये होती है गलती और न बदलने में स्थिर होता है ये होता है सही काम बदलना नहीं बदलना नहीं है बदलना नहीं बदलना नहीं बदलना नहीं बदलना बदलना नहीं बदलना ये दो है संसार मात्र ये तो बदलने वाला विभाग है, विभाग वो परमात्मा का तो वो न बदलने वाला विभाग, बदलने वाले विभाग में रात दिन रहते हैं, यही जन्म वाले कारण है, यही स्वर्ग है। और बदलने वाले सूर्य न बदलने में गए तो वही हो गए, हम खुद है बदलने न बदलने वाले कारण, खुद न बदलने वाले है। आपकी अवस्था बदलती है, बालक बड़ा जवान वृद्धावस्था होती है, धनी होता है निर्धन होता है, कभी मानी होता है कभी अपमान होता है कभी ऐसे होता है, ये बदलता है, इसमें रहने वाला बदलता नहीं हो। मैं बालकपन में ऐसा करता था, मैं जवानी में ऐसा करता था, वो एक रहता एक और दो एक समान, ये जवानी बालक बुढ़ार बुढ़ार, ये शरीर होता है, शरीर शरीर एकदम बदलता है, दम बदलता है, ये रात और दिन बदलने के सिवाय इसे कोई काम ही नहीं है, ये धंधा ये की है, एक ही धंधा है, एकदम बदलता है, दम बदलता है, दम बदलता है, एकदम बदलता है, कभी स्थिर होता ही नहीं, आप कभी बदलते ही नहीं, क्योंकि आप न बदलने के अनुसार उस घर से आप अब उसको जब तक प्राप्त नहीं होंगे तब ये बदलना बदला अपने में रहेगा, है आफत रहेगी, दुख रहेगा, संताप रहेगा, जलन रहेगी, और न बदलने में चले जाएंगे आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, सुख हो जाएगा, ऐसी बात है। इस वास्ते बदलने से न बदले में जाना है तो पहले ये बात याद करो, इतनी इतनी मान लो कि हम न बदलने वाले हैं, हम खुद न बदलने वाले के अंश हैं, वो हमारा वो है, वो से हम है, इस वास्ते उसको है को मानो, है ये हमारा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमारा है, हम उसके हैं, वो हमारे साथ रहता है, हम उसके साथ रहते हैं, हरदम हरदम ही नींद में जागते हुए प्रलय में स्वर्ग में माँ प्रलय में माँ स्वर्ग में हरदम हमारे साथ है, रहता है के साथ हम रहते हैं, और हम मान लेते बदलने वाले के साथ में शरीर के साथ हम रहते हैं, शरीर हमारे साथ रहता है, शरीर हमारे साथ रहते ही थे, एक खड़म ही नहीं रहता, ये अपने बताए इनको धुन है, धुन धुन एक धुन, एक ही धुन बदलना बदलना, एक ही धुन आदत, अरे स्वयं की न बदलने की धुन है, 84 लाख जोड़ी में घूम रहे बंद बदले नहीं कभी, ऐसे ही रहे, और ये शरीर सब बदलता है, बदलते है, मर गया जवान हुआ बूढ़ा हुआ मर गया जल गया मर गया, इतने बदलने वाले के साथ न रह करके न बदलने वाले के साथ हो जाए तो इतना काम है, काम इतना ही है, मेरी बदलने के साथ बना रहे, बदलने के साथ में न बदलने के साथ हो जाए, ये दो चीज है, ये हरदम बदलते हरदम मर रहे, एक कभी नहीं बदला, कभी नहीं बदला, कभी इसी समय में भी बदलता ही नहीं है, जो का त्यों रहता है, और ये सब समय में बदलता है, निरंतर ही बदलता है, इतना विरुद्ध बात है, हमारे बदलने वाले के साथ में ही बस मैं भाई ने गल नहीं बोली है भाई लग साथ मिल गए, एक साथ हम है नहीं, हमारे साथ है नहीं, ये तो बदलता है, हम नहीं बदलने वाले, हम साथ कैसे रहेगा बताओ, स्वभाव तुम्हारा तो शरीर का तो बदला नहीं बदलने का स्वभाव, हमारा नहीं बदलने का स्वभाव, अब ये संग बैठा कैसे, ये हरदम बदलेगा, जन्म गए मरो, मर गए फिर जन्मो, जन्म गए फिर मरो, इसी को अंत आता नहीं, लंबा रास्ता हो तो अंत आ ही जाए, चलते चलते आ ही जाए। अभी गोल चक्र में कोलूरा पैर होता है, उम्र भर चलता है, अरे वहाँ का वही है, वहाँ का वही है, यानी कहीं भी अरे उम्र भर चलता है, उम्र भर चलता है, है वो का वही ज्ञान है, वहाँ का वही रहता है। इस तरह से अपना जन्म ही मर गए, मरे जन्म के जन्म मर गए, मरे जन्म के जन्म मर गए, ये दशा है भाई। कहानी का बैद होता है बेचारा ऊपर बसर रहे, पर आंखें बंद हो रही है, आंखें बंद अखंड आते बंद हो रही है, ये अंधा है, होश नहीं होता है। जन्म गए फिर मरोगे, मर गए फिर जन्मोगे, जन्म गए फिर मरोगे, मर गए फिर जन्मोगे, कोई धंधा सेड़ी हो है, हमने मरने वाला है, बदलने वाला मैं, बदलने वाला शरीर है, यही साथ हो गए, बदलने वाले बढ़ गए। इस वास्ते हम नहीं बदलने वाले के साथ है, नाथ है नाथ, उनका भगवान हो वो साथ है, सबके साथ वो रहता है, और ये साथ है किसी के कभी रहता ही नहीं। धन साथ रहेगा, मकान साथ रहेगा, कुटुंब साथ रहेगा, मान रहेगा, अपमान रहेगा, संत निंदा रहेगी, स्तुति रहेगी, प्रशंसा रहेगी, ये रहने वाला है ही नहीं, ये रहने वाला है ही नहीं, और ये जाने वाला ही नहीं। इस वास्ते न जाने वाला है परमात्मा, और ये साथ हमारी एकता है, हम परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन सहसुराशी सहसुराशी। ये बदलने वाले पर नहीं जाने, सुख हमारे नहीं, सुख है नहीं, दुख ही दुख है, दुख दुख है, बह में रहता है, सुख बन जाएगा, इतना धन हो जाएगा, सुख हो जाएगा, धन हो जाएगा, सुख हो जाएगा। आपको बहन हो तो बड़े से बड़े धनी आदमी मिल लो, बड़े से मिल लो, दूसरी से मिलते हैं, आपको सुख है ना, हमारा जो मानना वही मानना है, हमारे पास कोड़ी एक नहीं और इनके पास बहुत धन, क्या फायदा, क्या फायदा, कोई बहन आएगा बधाई वहां और जाओगे तो कौन दिए सर, तो नहीं सब सुख यही रह जाएगा, तपस्या देगा तुम्हारा बड़े धनी है, ये नहीं धन असली धन है, जो भगवान की प्राप्ति कर गए, भगवान ने नजीक पहुंच गया, जितना भगवान की तरफ चला गया उतना वो धनी आदमी, उतना दुख संताप होता ही नहीं। रुपया दो रुपये में चला जाए तो कितना संकट होता है, राम कितने 70,000 प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम प्रत्यक्ष बात है, बड़ी भारी हलचल, बड़ी भारो दुख, बड़ा दुख शरीर बीमार हो गया, बीमार हो गया, सही हो गया, सजनो प्रत्यक्ष बात है ये, आपको मालूम होता होगा न होता पता नहीं, हमें सुनता होता तो नहीं, जल्दी इतना इकट्ठे हैं, हमें कुछ न बदलाव है, कोई बदलाव होता है नहीं तो कैसे आते है, सभी बड़े बड़े हैं, सभी बेकार बड़े हैं, बैठे सोते नहीं होते सब चले। यदि मेरी माई है भाई है सब है, बड़ा भय लाभ है। थोड़ी सी चीज खो जाए तो एक हजार से मंदिर में हो जाए बोझ रहती है एकदम हरती ही बोझ रहती है। सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद आठों पैर आनंद मोझ रहते है। कोई मर जाए तो मोझ, कोई जन्म जाए तो मोझ, कोई मर जाए तो मोझ, कोई जन्म जाए तो मोझ, कोई आ जाए तो मोझ, कोई सो जाए तो मोझ। पूरे है मर्द में जो हर में खुश है, पूरे है मर्द में जो हर हाल में खुश है। ये बदल है, उड़ता है फिर अस्त हो जाता है, उड़ता है अस्त हो जाता है, ये चलता है। पूरे मन में हरा तो कुछ बोझ हो रहेगा। सदा दिवाली संत के आठ ऊपर ऐसे सब हो सकते है। ये बहना भाई सब पूछा है, सब हो सकते ऐसे मस्त हरदम मस्त है। ऐसी बोझ की बात है महाराज। अब बताओ भाई, एक एक बात बताओ, ये मेरे को बहम पड़ा है कि आप सच बताए बताओ, ये बताओ भाई क्यों लेकिन मेरा बहम है बात सच्ची है, आप बताओ सच्ची है तो जो प्राप्त करना चाहिए पूरा अधूरा नहीं है ना, अधूरा क्यों रहे? काम जो शुरू किया है तो पूरा करना है अपना। असली बात यह है मुझे पूरा करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, धन कमाओ नहीं कमाओ, भाई बेटा पोता है नहीं है, वंश है नहीं है, सबकी मर्जी कुछ नहीं। और इसमें हो गया तो बस हो गया, सदा के लिए मौज होगी, दुख संताप सदा के लिए मिट जाएगा। थोड़ा बहुत भी विचार है उनमें भी कितना ही संकट है वो संकट निकलेगा। प्रत्यक्ष बात है, आनंद रहता है, मौज रहती है, खुशी रहती है, प्रसन्नता रहती है। ऐसी मौज है नहीं कहीं भी। यंग लब्ध हुआ था परम लाभ मानते नाथ के मित्र था, यशमें तो हम दुख न भी विचार देते। 22वां श्लोक है छठा अध्याय का, बहुत बढ़िया श्लोक है, एक नंबर का श्लोक है। मनोजी परीक्षा के लिए एक नंबर का श्लोक है। जिस लाभ के प्राप्त करना होगा घूमना भी दुख है न विचार है, दुख दिया जाए कुतर दिया जाए मूर्सा हो सकती है, बेहोशी हो सकती है, परंतु आनंद में फल नहीं मिलता। ऐसी बात है, एक दुख होता है दर्द होता है, दुख और दर्द दो दर्द है, दर्द है दो दुख है। यहाँ पीड़ा होगी तो यहाँ दर्द होगा दर्द, और दुख यहाँ होगा दुख यहाँ। दुख और दर्द दो चीज है याद रखो, एक दुख है एक दर्द है। दर्द तो जहाँ नहीं है वहाँ दर्द है, और दुख है यहाँ भीतर है, हमारा ऐसा हो गया ऐसा हो गया, अब क्या करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे जिएंगे, फिर अभी क्या दशा होगी, ये दुख है और दर्द ही आज होगा। तो दर्द तो होगा, दुख भी वो ज्यादा नहीं होगा, दुख होगा ही नहीं, दुख होगा ही नहीं, बिल्कुल दुख मिल जाएगा, दुख और दर्द होगी कट जाएगा लग जाएगी, दर्द तो होगा आनंद हरदम। ये किसी चीज में नहीं, किसी में ही धन है संपत्ति है मान है बधाई है सागर है सत्कार है, मरमा करेगा कितनी हो जिनको नहीं पड़ेगा, इसमें मौज रहेगा। लाभ इसे बदल कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। अरे गुना भी दुख है न बजाते, बड़े बड़े दुख से भी दुख से विशिष्ट हो गई नहीं, ऐसा नित्य सुख है, नित्य सुख। सत्संग से कुछ मालूम होता है, मर्द से है भाई आप लोगों का अवसर हो जाते हैं। सत्संग से लाभ होता है, आप लोगों को बहन है बहन है धन से नहीं होता, धन से ही बार बार सुविधा हो जाती है। धन संपत्ति होने से कपड़ा ही खरीद लिया, मकान खरीद लिया, धन खरीद लिया, पदार्थ खरीद लिए, पदार्थ हो गया तो क्या फायदा है, हो जाए तो क्या बदनी हो जाती है उसमें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हृदय में दुख मिटेगा नहीं, दुख नहीं मिटता। धन संपत्ति आदि बहुत हो जाने से आदमी की बहुत शांति होती है, परंतु हानि थोड़ी दूर रहती है, थोड़ी दूर फिर मिट जाती है। ये मौज जो हुआ दूर ही रहती है, हरदम मौज। सदा दिवाली संत गया सुबह ये फर्क तो आपको भी मालूम होता है कि सत्संग करते समय 10 रुपया 15 रुपया 100 रुपये खो जाए, एक दुकान में बैठे काम कर रहे और आज 2-3 पैसे हो जाए तो कितने ही होता है, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, प्रत्यक्ष बात है। इस बार सजनो सच्चे हृदय से लगो। एक बड़ी बारी गलती ये होती है कि प्रत्यक्ष लाभ दिखता है या फिर छोड़ते दे हो तो भूल जाते हो उसको, प्रत्यक्ष लाभ होता है, प्रत्यक्ष देखते हो या फिर छोड़ जाते तो छोड़ दिया, फिर वही दुख रहा संताप भी। अरे भाई कुछ तो याद करो कि सत्संग करते समय कितना परिवर्तन होता है, कितना सुख की शांति मिलती है, ये बात है। इस वास्ते मैं पूछ लेता हूँ भाई, फर्क पड़ता है नहीं। प्रचार से सत्संग से, सत्संग से फर्क पड़ता है और असली फर्क पड़ जाएगा फिर मिटेगा नहीं, असली फर्क पड़ जाएगा पैर तो पड़ ही जाएगा, पैर तो पड़ ही जाएगा, मारे हुए रुक जाते हैं कभी कभी जाते रुक जाते हैं, पर असली फर्क पड़ने पर तो फिर तो कुछ संसार मात्र से लीन हो जाए, ये बात है। इस वास्ते भाइयों इसमें लगो, सच्चे हृदय से लग जाओ, सच्चे हृदय से लग जाओ जो पूरा काम हो जाए, पूरा सदा कर दिए पूरा हो जाए, अधूरा रहे ही नहीं, कभी रहे ही नहीं, बहुत ऊंचा सुने। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।